Dancsoló nekem egy óriási nagy csalódás. Adj erőt! Eddig sem tartottam olyan nagyon nagyra, de azért tisztában vagyok egy csomó pozitív tulajdonságával, a humora is rendben van. Haha, de jó poén! Most szembe jött velem egy videó nyáron, amit nem tudok máshogy értelmezni, mint egy ilyen kicsinyes, sértődött kisfiúnak, aki hát nagyon meg van sértődve, és nem találja a helyét a világban. Sikerült a Dancsolónak. Jézus Krisztus! Nyilván sokan vagyunk így, hogy nem találjuk a helyünket a világban, csak hát nem mindenki is tenít fel 1 millió feliratkozó előtt egy kifejezetten káros influencert nulla kritikával, igazi megafont megszégyenítő propagandával tálalva. Szóval beszéljünk akkor erről. Elején essünk túl a kötelező körökön, ami itt mindig ilyenkor felmerül, bár azt gondolom, hogy már meghaladtuk ezt ennyi év alatt, de igen, irigy vagyok, csak azért beszélek a Dancsóról, ez mindig ott van. Lipsi propagandát fogok nyomni, Biden a Gyurcsány, a EU a Soros, stb. Ők fizetnek, rángatnak a háttérből, ezt is tudjuk le. A Dancsó hátán akarok felkapaszkodni, nem mintha Dancsó nem a trashben dagonyászna egész nap. A mai játszótársam Varga Irénke lesz. Meg hát szerintem azért, ha valaki az ország egyik legnépszerűbb influencer, akkor szabadjon már róla is beszélni, ha már ő is beszélhet mindenféle emberről, meg műsorról, szóval akkor most legyen ez a téma. De egy kicsit induljunk hátrébről, messzebbről vizsgáljuk meg ezt a témát amúgy, és mielőtt még megvizsgálnánk a videót, amiről beszélni szeretnék, ami felkeltette az érdeklődésem, azelőtt beszélünk még egy kicsit Andrew Tate-ről, mert van mit beszélni róla. Wingardium Leviosa. And I just stop. You're going to take someone's eye out. Aki eddig nem találkozott vele, az adjon hálát a, nem tudom, az internetnek, hogy nem sodort elé, bár elég lehet, hogy már találkoztál vele, csak nem tudsz róla. Hát, hogy mondjam, ez egy ilyen kopasz, nagyhangú csávó, ki van gyúrva, meg minden lehet, napszemüvegben van általában, ahogy a menő emberek, meg van sok sportkocsia, meg ugye csöcsös nők vannak, meg minden körülötte, ahogy kell, és nagyon sokan ezt nagyon vonzónak találják, ezt az éles stílust, amit visz. Állítása szerint a pozitív férfi képet akarja erősíteni. Gyakorlatilag meg szerintem az bizonytalan férfiak és fiúkat vonza be ezzel, akik nem találják a helyüket a világban, akiknek nincs egy normális apaképük, és akkor valahogy megtalálják benne azt a férfit, azt a alfa mélt, akivé ők is válni szeretnének. Some men are born with something else inside of them, with a fire inside of them. Aztán ez egy olyan lejtő, amin nagyon hamar a mézes-mázas felszín alá lehet jutni, és ott már kicsit meredekebb dolgok is vannak annál, mint hogy csak ugye, hogy a pozitív férfi képet szeretné megerősíteni. De amúgy, hogyha csak így első ránézésre, amúgy egy karizmatikus ember, jó szónok. I have a genius IQ. I'm 6'4". I'm a lean, mean killing machine. Még dobott is valahol az imidzsén az, hogy hát nem is börtönben volt, börtönben is volt, de aztán házi őrizetben is, és most még eljátszhatja ugye, és hát el is játsza a nagy áldozatot, a nagy lázadót, a mártírt, akit ugye börtönbe raktak, és most a Matrix ellene megy minden, a nagy igazság, a nagy igazságharcos ellen, szóval még valószínűleg valahol még ez is egy kicsit így búsztolja az imidzsét, és nyilván nem csak hülyeségeket mond, mint senki ilyen, nem csak hülyeségeket mond, és csomó dolog, ami erkölcsileg kifejezetten megkérdőjelezhető, az is lehet, hogy működik, hogy hogyan kell pszichológiailag hatással lenni egy emberre, hogy egy ilyen abúzív kapcsolatot alakíts ki, de lehet, hogy működik, hogyha abból az emberből ki akarsz facsarni érzelmileg, meg pénzügyileg egy csomó dolgot. Nem azt mondom, hogy nem működik a módszerük, az, hogy ez mennyire egészséges, és hogy mennyire erkölcsös, az meg már egy más kérdés. Nyilván az egész történetén nem akarok átmenni, volt kickboxos is, volt a Big Brotherben is, ahonnan így 5-6 nap után kivágták, már éppen kiderült, hogy több bírósági ügy is van ellene erőszak miatt, amiket aztán évekkel később ejtettek, mert már azt gondolták, hogy úgyse fog az eljutni sem eddig, de hát az is sokat elmondanám, hogy bement a Big Brotherbe úgy, hogy éppen erőszakért eljárások voltak ellene, kellett pár nap, hogy ezt megtudják, de mindegy, utána az interneten, így főleg a Covid alatt elég nagy ilyen gyorsan felfutott szenzáció lett, mindenki osztogatta a videóit, főleg a követői, mert neki nem volt saját TikTokja, de követői azok mindenhonnan vágták ki a szeleteket, és aki rakosgatták föl, és ezért nagyon-nagyon-nagyon népszerű lett hirtelen. De nyilván ezt az egész őrületet, amit csinálsz, nem egyedül csinálja, vannak körülött emberek, vannak a tesói, van egy Iggy nevű ember a környezetében, aki inkább ő az, aki ezt az egészet valahogy irányítja a háttérből, Tét meg egy kicsit ilyen kirakat figura, aki nyilván karizmatikus, jobb képű, mint ő, jobban oda lehet rakni bárhova, de azt, hogy mi megy a háttérben, ez csomószor ez az Iggy nemű csávó irányítja, aki már a 90-es években is ilyen puás arc volt, és aztán rájött, hogy kéne monetizálni az incel kultúrát, és egész jól sikerült nekik, mert ez, amit nyomnak, ez olyan, nekem az jutott eszembe olyan, mintha pua lenne ilyen Spiden, mint hogyha ez lenne a sötét pua, nem mintha a pua nem lenne elég sötét magába. Hát a red pill, a incelség, a nő gyűlölet, nyilván ők ezt tagadni fogják, de valahol mégis visszavezethető erre. De mégis mi a baj ezzel, mit üzen? Az a baj, hogy ennek is sok rétege van, attól függ, hogy meddig érsz el. Most láttál-e pár motiváló, tudom is én, Andrew Tate videót a TikTokon, és akkor ott kivágnak 30 másodpercet, amire azt mondod, hogy ez nem is rossz, nem is rossz. Meghallgatsz vele egy hosszú interjút, ott már, hát azért mond jókat, de mond azért fura dolgok is felsejlenek. Life for a man is harder than life for a woman. We need to have a lot of shit to be an important man. To be a woman, you need makeup. És hogyha előfizetsz a kurzusára, ott már elég fura dolgok vannak, és akik bejutnak a belső körbe, ott meg már tényleg elég kemény dolgok vannak, így ahogy mész a mélyére a dolognak, egyre furcsább és furcsább dolgok kerülnek elé. Szóval nagyon sok üzenete van, ami azért szerintem bajos, főleg úgy, hogy a felmérések alapján azért a fiatalok több mint fele pozitívan vélekedik Andrew Tate-ről. Nyilván a jobb oldal meg a konzervatív sajtó állva tapsol neki, mert mindennek állva kell tapsolni, ami nem a Lipsik, meg ami kritizálja a Lipsiket, pedig azért szerintem lenne felé is kritika, amit bőven meg lehetne ejteni. Rengeteg idézete van, ami már, hogyha hosszabban hallgatja az ember a podcastjét, akkor túlmegy azon, hogy pozitív férfiasság. If a woman is going out with a man, she belongs to that man, that's his woman, so she wants to do OnlyFans, she owes him some money, because she's his. Kicsit máshogy áll a nőkhöz. Nyilván előadja biztos nagy tisztelőt, ha kell, meg hogy mondott az interjúból, hogy hát igen, a nők a legbefolyásosabb emberek közt is vannak nők, aztán igazából kiderül, hogy a punci az olyan hozzájutás az egyik fő. Na jó, erre mi visszatérünk. Szóval szerinte azért a nőknek inkább a férfiakat kéne szolgálni, mint mondjuk karriert csinálni. Women are absolutely happy serving a man they respect. They're far more happy with that than they are working some fucking career. Ez mondjuk meggyőződése. A nőknek úgy általában szerintük azért meg kell hajlani a férfi akarata előtt, és egy idő után ezt meg is fogják tenni, ez fontos. A woman must learn that her man is fucking an iron mountain and the easiest path is to obey. Any other kind of resistance simply doesn't work. Nyilván akiket be akarnak fűzni ezekbe a dolgokba, azokat először mindig fontos, hogy a hatalmi játszmákban, hogy mondjam, legyőzd, akár onnantól kezdve, hogy csak itt kérsz ajándéknak mindig a randi előtt, aztán muszáj megdugni őket, és utána szervezik majd egy csomó érzelmi manipuláció után. I don't mention webcam until after I've had sex with the girl. You have to fuck them and they have to love you. It's essential to the business. Ez a következő réteg, ami van, hogy ez a csapata, minél beljebb és beljebb kerülsz a belső köreibe, egy idő után bekerülhetsz a war roomba, ez a legfelső szintot. Oda már nagyon drága is bekerülni, meg nem akár kikerülhet be még azok közül se, szóval ez egy ilyen nagyon exkluzív hely, ahol nyilván ez a Tétnek ez már egy szekta. Ugyanúgy pénzt kell befizetni, ők is bevallotta, mondták, igen, az ilyen szektás felépítés, nagyon sok pénzbe kerül ez, és ott meg megtanítanak arról, hogy hogyan befolyásolod a nőket, érzelmileg, hogy elhitesd velük, hogy kapcsolatot akarsz, ez a taktikájuk általában, és aztán beszervezik őket, nyilván a védtelen nőket leépítik, hogyha van barátjuk, akkor leépítik a barátaikat, újuk köré csavarják őket, és utána meg hát befűzik őket mindenféle munkára. I think one month or maybe two months out of dating and he asked me, hey, you want to do an elephant? És akkor az a jó, hogyha azért a munkáért még nem is a nők kapják a pénzt, hanem ők. És akkor teljesen kiszolgáltatott nők ott lesznek, akik aztán azt csinálnak, amit akarnak, ami általában OnlyFans, vagy ami szexmunka, és erre megvan az egész felépített rituáléjuk meg, hogy hogyan kell ezt csinálni a belső körükben, a levelezésekben. Ott büszkélkednek egymásra, hogy rátetováltatják a nőkre a saját nevüket, ráveszik őket. Nyilván nem minden nőnél jön ez be, de keresik azokat a kiszolgáltatottabb nőket, akiket így tudnak érzelmileg manipulálni, meg hát érzelmi manipuláció az van, ami tényleg egy működő dolog. Attól még nem biztos követendő, hogy ezt meg lehet csinálni. Érdekes, hogy valahogy párzamat lehet vonni a kettő között, hogy ahogy a nőket így, például mint egy szekta is esetlen, hogy így a saját barátaikat leépítetik, meg így a hálójuk egy idő után csak az a férfi lesz, ugyanez a Tét szekta is így működik, hogy aki meg belép ebbe a Tét szektába, egy idő után csak azok lesznek a barátai, a rendes barátait el kell, szóval ugyanúgy ugyanaz, valahol érdekes párhuzam, hogy hogyan manipulálják az embereket ebbe az egész Andrew Tate-féle szektába, hogy ők a nőket manipulálják ezekbe a szexmunkákba. Például érdemes megnézni, kettő BBC-s report is volt, ami van egy csávó, aki utána ment ennek a dolognak. És nyilván rengeteg videó meg cikk van erről, de ezek különösen viccesek. Az a reporter azért van históriájánél, van egy második rész ennek, és látszik, hogy a Tate hogyan viselkedik, mekkora ego tripjei vannak, ő a világ legfontosabb embere szerinte. So why would I do an interview with you? Because we have a history, and there are still unanswered questions that I want to put to you. I'm gonna think about it, Matt, because I'm the one who matters here. But because of our history... Would you bring me a box of chocolates? You promise to bring me a box of chocolates, that will increase your chances, and I'll give you an answer within 24 hours. Nem tudom, hogy ezt tényleg elhiszi már, vagy ez imponáló, és ezt eljátszott, szerintem már tényleg elhiszi. Vicces, hogy azóta abból a riporterből is állandóan gúnyt űznek, mindenféle mörcsöt lehet a megalázására venni. Néha egész kicsinyesnek tűnik a Tét, amúgy ahhoz képest, hogy ő a világ királya szerintem. It's been now 15 minutes. Where is he? Here he is. Here he is. Please, can I have another interview? És azóta meg már volt börtönben, és mindenféle vádak és bizonyítékok is előkerültek azzal kapcsolatban, hogy miket műveltek a nőkkel, erőszaktól kezdve mindenféle kiszolgáltatottság, és hát még majd jön egy nagy bírósági per, aminek meglátjuk, mi lesz a vége. Egy ideig ugye ült előzetesben is, aztán volt házi őrizetben. Érdekes megnézni a követőit, hogy tudni lehet, hogy hol lakik az Andrew Tate, meg hol vannak, és akkor mennek a rajongók ott rajongani ott a háza körül. Elkaptak egy rajongót, és ott kérdezték, hogy mennyi bizonyíték kell, hogy kiderüljön az Andrew Tate-ről, hogy akár megváltoztassák a véleményüket, és azt mondták, hogy nincs olyan bizonyíték. Csak a Andrew Tate, azt mondta az a csáv, hogy csak ha Andrew Tate maga vallja be, hogy ő bűnös, akkor hiszi el, amúgy nincs az a bizonyíték, ami őt meggyőzni. Szóval ennyi, ez tényleg ilyen szektás feeling már nekem. Hát ez az Andrew Tate rabbit hole egy olyan dolog, amiben aztán végtelen módon bele lehet menni, és aki keresi a helyét a világba, vagy akit megsértett egy nő, vagy épp kidobott egy nő, vagy éppen elutasított egy nő, és nagyon meg van sértődve a világra, és keresi a helyét, akár tinédzser még, mert inkább azokat tudom elképzelni, hogy ilyenekbe belemennek, az könnyen elkapja a pár okosabb meglátás a Tate-től, és aztán elmerül ebben, és aztán már sokkal inkább vevőbb lesz arra is, amikor majd ennél sokkal hímsovinisztább, nőgyűlölő dolgokat is befogadja, magáévá teszi, és így szépen el lehet merülni ebbe az igazi, ebbe a kultúrába, ahol a nő az csak arra van, hogy a férfi szolgálja, és a depresszió sem létezik a Andrew Tate szerint, mert edzéssel, meg azzal, hogy egy nagyon fasz a gyerek vagy, az mindent meg lehet oldani, meg a pénzzel, meg azzal, hogy sportkocsikkal mész, meg mindenféle nőket megduksz, és meg jó nőkkel veszed körül, meg a nőket kb. Rabszolgának tartod, és az milyen jó. Na mindegy, szóval ez egy tényleg egy nagyon durva és érdekes szakta, amit hát ahogy mondjam, ez az incel kultúra az nem mostani, ez a nőgyűlölő kultúra nem mostani, de érdekes, hogy ennyire hatásosan monetizálni még szerintem más nem nagyon tudta. A puhások azért egész jók voltak benne, de ez az Andrew Tate, ez egy más szín. És akkor ez tudod, keveredik ezzel az motivációs kultúrával, ez a Szabó Péter féle okoskodás, motiválunk, mindig mondunk valami okosat, hogy hogyan élj. Szóval ez előzetesen ennyit akartam mondani Andrew Tate-ről, mert ez egy előzmény, amit meg kell érteni, hogy miért számomra nagyon is aggasztó, hogyha valaki ezt, főleg mindenféle kritika nélkül, pozitív dolognak állítja be ezt a most már nem csak influencert, hanem bűnözőt, és ezt bármilyen szinten pozitív köntösben követendőnek eladni, hát na jó, ez nekem nagyon necces. Ezt a videót külön ajánlom mindenkinek, amiben a Andrew Tate vitatkozik a Twitch-en egy emberrel. Mindenkinek azt mondja, hogy nézze végig amúgy, ha teheti. Szépen megmutatja, hogy áll a vitákhoz Andrew Tate. In my experience, men are better drivers than women. I'm not saying there's no good female drivers. I'm not saying a female can't... No. You're misunderstanding what I'm saying. Now, your own personal experiences are oftentimes going to be incorrect. That's why there's an entire field of statistical analysis. That's why we rely on empirical evidence when we're making decisions. Ahogy a streamer a kritikus gondolkozásra tanítja a Andrew Tate-et, és hát nem sok dolog ragad rá. Don't give a fuck if people agree with me or otherwise. People are listening to me and they're either agreeing with me or not. I know, but you're still wrong, and that's the problem. Why do you believe the earth is round? Because I have personal experience that would prove to me that the earth is round. Oh, you have personal experience? What happened? Fine. Did you go up to the fucking moon? Is that how you figured it out? Kedvenc jelenetem, amikor a fiatal kisfiú rajongói, akik ott vannak mindig a streambe védik, hogy most neki egy kis szünet kell, mert most nagyon elege van. Yeah, oh, he took his headphones off? He gets very stressed sometimes, and you know. Yeah, yeah, it's cool. It's important, you know? Sometimes you can't take the heat, so you gotta get out of the kitchen a little bit. Ez az egyik, amit el akartam mondani, de amiatt még rámegyünk erre a videóra, van egy előzménye. Egyfelől a Dancsnak már volt az Andrew Tate-ról egy videója, amit már nem megtekinthető, csak vagy a VIP tagoknak, bocsánat, VIP tagoknak. Megnéztem amúgy, és jól emlékeztem, hogy itt amúgy még kicsit még úgy éreztem, hogy a Dancsó is egy ha nem is kritikusabban, de kritikusabban állt a Tate-hez, mert még új volt, még nagyon sok ilyen hülyeségére ő is felhívta a figyelmet, de közben mondta, hogy igen, mi az, ami igaz. Nem volt rest a Dancsó megmutogatni, hogy milyen izmos, és hogy az milyen jó nekünk. Whoa, calm down, Jamal. Don't pull out the nine. De itt igazából a végén volt nekem a fő problémám azzal, abban a videóban az, hogy amikor a pszichológusokról együtt értekeznek iszonyat hülyeségeket, hogy igazából a pszichológusra nincs szükség, mert a gyúrás az, ha jól kigyúrod magad, az helyettesíti a pszichológust, és hogy bárkivel találkozott, akik pszichológushoz járnak, azok mind nagyon problémások, szóval a pszichológusok nem oldanak meg semmit. Ha valaki éveken keresztül jár pszichológushoz, hát nem annak kéne a legstabilabb, legkiegyensúlyozottabb embernek lennie? A testmozgás a legjobb terápia a testre és lélekre egyaránt. És ott legalább látod is a fejlődést. Egy pszichológusnak pedig nem érdeke az, hogy téged kigyógyítson, az az érdeke, hogy minél többet járjál hozzá vissza. Na jó, szóval az kifejezetten fájó hülyesség volt, és nem, a gyúrás az nem egy megoldás a pszichológus helyett, maradjunk ennyiben, és nagyon sok gazdag és kigyúrt ember is már megölte magát, úgyhogy lehet, hogy ez nem teszi rendbe, hanem csak elfoglalja az agyat valamivel, de hogy mondjam, gyerekkori traumákat és a felszín alatt rejtőző démonokat nem fogja az megoldani, hogy kigyúrod magad, hanem akkor egy kigyúrt problémás ember leszel. Nagyon jó, hogyha valaki sportol, szellemi frissességet is ad az, hogy testileg is épp leszel, de azért nem a pszichológus helyettesítője az edző. Úgyhogy szerintem problémás egy ilyen üzenetet átadni egy országnak, ahol a Pesti TV kiröhögi a pszichológusokat. Egy olyan országban, ahol olyan mentális problémák vannak, hogy tényleg mindenkire ráférne egy pszichológus, bazdmeg. Úgyhogy ez egy kifejezetten felcseszős dolog volt, főleg, hogy vannak emberek én környezetemben is, akiknek nagyon sokat segített egy-egy pszichológus, és nagyon fontos volt, hogy ezt a segítséget megkapják, és nagyon sok fiatal van ma is, akinek tényleg nagyon jót tenne egy pszichológus, vagy hogy megkapják ezt a segítséget, de nagyon szerint nem pofázni kell a bajaidról, mert akkor nem csoda, hogy szarul vagy, hanem menni az gyúrni. Hát nem tudom, hogy ilyen felelősség teljes ilyet kijelenteni egy több millió ember előtt. Na jó, mindegy. Ez az egyik előzmény. Érdekes, hogy az még egy kicsit kritikusabb volt Tate-tel szemben az a videó. A másik előzmény a Partizán. Ugye csinált egy videót, ami Dancsóról szólt, ahova Dancsót is meg akarták hívni, de hát a Dancs az sehova nem megy, vagy legalábbis én még nem láttam mostanában az elmúlt években olyat, hogy bárhova elment volna. A legmesszebb, amit eddig eljutottam, az egyik menedzserével való beszélgetés volt. És kértem, hogy akkor esetleg csak egy kávézást hozzunk már össze, hogy legalább annyi megtörténjen. De hát bazeg, ne haragudj, nem megy el sehova a Dancsó, attól még hagy lehessen róla beszélni, nem? Mert ő még mindig az egyik legnagyobb tartalomkészítő manapság, aki láthatóan nulla önkritikával bír, nulla kommunikációval bír a külvilág felé, csak hogyha szurkalódik egy-egy videóban, de közben azért mindig mondja, hogy ő a nagy király, meg minden, csak most döntsük el, ha én vagyok a nagy király, egy nagyon népszerű és releváns videós vagyok, akkor meg miért vagyunk megsértve, beszélnek róla. Szóval, hogy is mondjam, nem lehet egyszerre nagyon népszerű lenni, és azt is, hogy ne beszélnek semmi rosszat rólad. Ilyen nagy számok alapján úgy is fognak rólad rosszat mondani, hogyha a legjobb tartalmat gyártod akkor is. Okay, zárkozom be, hogy akar, csak én még nem láttam olyat, hogy bármilyen kritikára normális önreflexiót tanúsított volna. Gondolom, ő is alá tudja írni, hogy mint a egyik legnépszerűbb tartalomgyártó lehet róla beszélni, mert hogyha meg senki se beszélne róla, az azt jelenti, hogy már teljesen irreleváns vagy, szóval szerintem ez való hízelgő, hogy rólad. Egy Partizán van egy külön műsort szentelnek neked, és ott nem is hangoztak el ilyen borzalmas nagy kritikák, meg olyan negatív dolgok, csomó pozitív volt, szóval mégis úgy érzem, hogy nagyon megsértette ez a videó, és mindjárt rátérünk, hogy miért. És most nézzük ezt az említett videót, amiről szeretnék beszélni, és ott is lesz pár gondolatom ezzel kapcsolatban, mert érdemes ezt részleteiben megvizsgálni ezt a videót, én úgy érzem. Úgy pont mielőtt ez a videó kijött, azért azt éreztem, hogy néhány egész összeszedett meg pozitív irányba mutató Dancsó videó jött ki, mert voltak korszakai, amik teljesen lejtmenetnek éreztem. A nagy részét már nem is elérhetőek azok a videók, szóval voltak ilyen lejtmenetek, és most úgy éreztem, hogy volt pár egész jó kiállása, de ez a videó azért egy kicsit szíven ütött. Láttad Andrew Tate legújabb interjúját, ami a világ legnézettebb interjúja lett a közösségi médiában? Aztán túlzás, hogy a világ legnézettebb interjú. Lehet, hogy papíron igen. Nemrég beszéltünk erről a Tucker Carlsonról, akinek egy Twitter exkluzív műsora van, és nyilván, mivel a Twitter műsor, ezért a Twitteren mindenkinek feldobja, és hogyha valaki csak áttekeri, és csak feldobódik az a dolog, az rögtön egy megtekintésnek számít, szóval azért úgyhogy van, alig van pár Twitter műsor, és azt a Twitteres műsort minden Twitteresnek megmutatja, és mindent hozzászámol, azért az Orbán Viktor interjúját is elméletek több mint 100 millióan látták pár nap alatt, ami azért valljuk be, azért kicsit túlzásnak számít, főleg amennyire általában a külföldieket nem érdekli pont egy magyar miniszterelnök. Értem, hogy sok embert érdekel, de azért érezzük, hogyha ez YouTube-ra van feltéve, az mennyivel kevesebb embert érdekel, azért az akkor beszédes szerintem, de nyilván a Twitter a saját műsorát mindenkinek feldobja, és csak így ennyi megjelent belőle, és már hozzászámolja a megtekintés, és akkor lehet mondani, hogy ez a legnézettebb interjú. Jó, oké. Biztos sok embert érdekelt, csak azért helyén kell kezelni. Itt se érzem, hogy amikor a tévéről van szó, akkor Dancsó rögtön kritikával tud élni akár számokat, megtekintéseket, meg minden, de itt nem. Itt eszébe se jutott. Kevés ember tudta annyira megragadni a fiatal felnőttek fantáziáját, mint Andrew Tate szépöcsénk. Igen, sok embert megragadott, de hát ugyanúgy, hogy Magyarországon is sok embert megragadott a, nem tudom, a Varga Irén, vagy a hasonló ilyen trash celebek, azért ez is egyelőre a számokról van szó. Szóval nyilván sok ember tényleg megragadott az, amit mond, de egy ilyen fenoménnál, ahol mindenki megnézi, az is, aki nem ért vele egyet, mert mindenki erről beszél, ott azért ez is egy ingoványos talán így fölmagasztalni valakit. Mindannyiunk top G-je. Mindannyiunk top G-je, ez az. Azért nehéz nem észrevenni a Dancsónál az, hogy mennyire kritikus szokott lenni mindenfelé, és itt meg úgy érzem, hogy nem sok kritikával illeti, hanem tényleg mint egy rajongó beszél az Andrew Tate-ről, ami kifejezetten furcsa nekem. Kíváncsi, hogy ez örökre elérhető lesz, ha mondjuk majd elítélik Andrew Tate-et erőszakért, meg minden, akkor is fönt lesz még ez a videó. Azért ez egy érdekes kérdés, és nem. Ez is egy érdekes, hogy Dancsó, hogy utána rámondhatsz, hogy ja, de csak irónia volt, ez egyetlen, ez nem irónia az a videó. Látszik. Szóval megnézed a videót, nincs benne vicc, nincs benne az az irónia, ami a többi videóban. Itt egyértelműen nem, hogy mondjam, kritizálásról van, szóval egy negatív dolog nincs kiemelve. Szóval igen, majd hivatkozhat erre a Dancsó, mert erre mindig hivatkozhat, hogy ő iróniából mondta, csak nem biztos, hogy el fogom hinni. De hát nem is hiszem, hogy érdekli, hogy én mit hiszek. Még Sziklabá is Andrew Tate-től idézett. Person who goes to the gym every single day, regardless of how they feel, will always beat the person who goes to the gym when they feel like going to the gym. The man who goes to the gym every single day, regardless of how he feels, will always beat the man who goes to the gym when he feels like going to the gym. Ez fontos, nem? Hogyha, mint tudjuk, a manapság ismert gondolkozás filozófus Dwayne Rock Johnson is Andrew Tate-től idézett valamikor, az azt jelenti, hogy az valamit validál, mondjuk, hogy még nem vagy 8 éves, vagy nem tudom, ez mindegy. Az a lényeg, hogy a Rock Johnson is tőle idézett, elméletileg. De nem tudom, hogy mennyire idézné a többi idézetét, ami a, hogy mondjam, a nők megalázásáról szól. Lehet, hogy ott már nem lenne ilyen menő ez a dolog. Andrew Tate a társadalom reakciója manapság a világban annyira elterjedt woke gender őrületre, ami a gyenge férfiakra épül. Hú, itt van pár érdekesség szerintem. Ez nem a társadalom reakciója Andrew Tate. Andrew Tate egy ember, egy csoport, akik arra specializálódtak, hogy nőket használjanak ki, és pénzügyileg alárendelt szerepben élősködjenek rajtuk. Nem, Andrew Tate nem egy egész társadalom reakciója. Ez biztos, hogy egy tünet, de mi az, hogy a gyenge férfiakra épül a vók? Most ez az érvem, hogy gyenge férfiak, és hogyha valaki gyenge férfi, akkor mi van? Nem mondtunk megint semmit, csak másikat elhordtuk valaminek, és akkor most igazunk van. Mert a gyenge férfiak. Mert amúgy ki számít gyenge férfinak, hogy ki dönti beszél, hogy ki a gyenge férfi, vagy mitől lesz egy férfi erős. Society as a whole is telling men to be weaker and weaker, saying it's somehow the solution to everything, because being a man is toxically masculine. To be a good man, you have to be a very weak one. Értem, párhuzamban van állítva, vagy szembe van állítva Hollywoodnak a mostani mániájával, ami például ez is, hogy nők többet szerepelnek, mint régen. Ok. A Vivi Norbika páros a tökéletes díszpintje ennek a woke ideológiának, és lassan már sajnos ők számítanak az átlagnak. Főztem! Takarítottam, intéztem a macskát, bevásároltam! Tudod, ez milyen nehéz? Nagyon fárasztó volt! Ők már tökéletesen átlettek programozva a mai ideológia szerint. Nekem se a kedvencem a Vivi Norbi páros, sőt, csináltam is videót, amiben szerepeltek. Borzalmas nekem is ez a ripacskodás, de nekem sose a woke ideológia jutott róluk eszembe. Ez a párkapcsolat parodizálás, ez nem most alakult ki, és nem a Vivi Norbi kezdte. Ugyanezt már kiparodizálta anno a Gálvölgyi Show 20 éve, majd több mint 20 éve ugyanez volt, ahogy parodizálta otthon ülő söröző férfit, meg mindig is voltak ilyen ripacskodások, bazzeg. Béla, mit csinálnál, ha én meghalnék? Elengedném a nyakadat. De ezt a Vivi és Norbit azonosítani a woke ideológiával, hogy most ilyenek, akik nem olyanok, mint az Andrew Tate, az egyszerűen csak egy hamis érvelés, és szedtem valamit, hú, hát itt ez a Vivi és Norbi, amúgy is utálom, tudom, hogy csomóan utálják, hát akkor ilyenek ezek a lipsik, ez a ilyenek. Nem ilyenek igazából, de velük azonosítom ezt a embercsoportot, és akkor így sokkal erősebbnek tűnik az érvelésem, és ha mellé rakom az Andrew Tate-et, akkor azért látszik, hogy ki a férfi, csak az a baj, hogy nem biztos, hogy olyan példát ragadtam ki, ami jogos, mert nem ilyenek. Meg alapvetően az egy elméletek humor, minden egy paródia jelleg, egy valaminek hat eltúlzása, és ezt Andrew Tate valóságával szemben állítani érvelési hibának tűnik. We're teaching men to act out your feelings. So why are they doing that? Because that makes you an emotional person and you're easier to control. Ez volt a bevágás, hogy a férfiak beszélnek az érzelmeikről, és az rossz. Mert így könnyebb őket irányítani. Ez egy rossz dolog, igen. Egy férfi az érzéseiről beszél. Hát, bazza, miért nem lemegy a gymbe, és még kinyom még több, mint 20 kilóval. Tudom is, hogy mennyit szoktak kinyomni. Na mindegy, az a lényeg, hogy a férfiak ne beszéljenek az érzéseikről, mert... Milyen jó, hogy abban a korban élünk, hogy bárkiből lehet bármi. Female Thor. Female Thor. Igaz, hogy az már a 70-es években jött be a női Thor, de azért a mostani vók miatt legyünk ki. De igen, ez is a gender ideológia miatt van, biztos, csak visszautaztak az időbe. Mondjuk érdekes ez is, hogy ez egy bárkiből lehet bármi, és ezt a példát tudom felhozni, hogy egy képregény hős, aki egy fantasy világban van, lesz egy női Thor. Ez a legnagyobb probléma a mai woke ideológiával, akkor nekem annyira nagy problémám nincs vele. Ez aztán, ezek a lipsik, nekik semmi sem elég. A férfiakból nők lesznek. A nőkből pedig férfiak. And I'm so grateful to Beans because they sat like an absolute champion for me. I absolutely loved making this mustache tattoo. És nézd, ez a nő csinált magának egy bajusztetkót, ami szerintem nekem sem az ízlésem, hogy azt mondjam, de megint az, hogy most ez sikerült, hogy igen, Tét jó, mert nézzétek ezt a szélsőséget, úgyhogy ezt a másik szélsőséget igazolom egy másik szélsőséggel, és összekötöm a kettőt, és attól, hogy van egy szélsőség, attól nem lesz a másik szélsőség egy válasz rá. Vagyis hát, ha társadalomnak lesz, de mint ember, szerintem ezzel jogosan lehet kritikával élni a felé, hogy lehet, hogy attól, hogy valamelyik csajit csinált magának egy bajusztetoválást, még az Andrew Tate-nek a dolgai nem lesznek okésak. Nem azt csinálom, hogy megnézem az Andrew Tate mit mondott, és hogy ez miért jogos, hanem azt mondom, de nézd azt a másik oldalt, tehát ez szörnyű. Most ez szörnyű. Ezek a jó emberek még a Sauronból is fuckboyt csináltak. Do you think we're gonna see another side of Sauron? Yes. Like maybe he falls in love. People are gonna fall in love with him and be like, I can change him. Ezek a jó emberek, azok a lipsik. És ezek kik, valakik beszélgettek, viccelődtek valahol, és akkor ez. Azért ez nem érzem, hogy ez most engem meggyőzött volna. Most az, hogy valakik hülyéskedtek valami interjúban, amit mindenki szokott mindenfélét, szóval nagyon fura, hogy állandóan tényleg ez a megafonos tempót érzem, hogy kiemelek legszélsőségesebb dolgokat, ami nyilván annak az ideológiának a 0,01%-a, és még a mondjuk a lipsik 99%-a sem ért ezzel egyet, és akkor tessék. Az Egyesült Államokban ők már egyenlőek a mainstream-mel, ezért tényleges befolyásuk is van. Magyarországon viszont ez csak egy beszűkült belpesti szekta, akik a saját buborékjukban élnek. Még szerencsére itt van Orbán Viktor, hogy megvédjen minket. Azt szerintem ez is erős Amerikában, hogy ez lenne a mainstream. Szerintem nem a mainstream, de a médiából lehet, hogy úgy jön le, mert az torzít. Mert mondjuk lehet, hogy Hollywood az egyel woke-abb, mint az egész Amerika. De nem hiszem, hogy ezt le kéne szűrni. ez, amiket hivatkozik, ez nem úgy érzem, hogy ez a mainstream. Na mindegy. Most előkerült a belpesti szekta. Ezt adom, ezt a bevágást, ezt a videót én magam is megkritizáltam, ezt a Noárt. Noár valóban nem is ilyen szélső vóknak látom, hanem inkább egy ilyen feltűnési viszketegséges embernek, aki bármilyen ügybe beáll, főleg, hogyha az a kormány ellen megy, és mindenképpen neki kell előmenni, és az ő arca, és ő majd viszi ezt az ügyet is, meg minden más ügyet is. De ez a belpesti dolog, ezt én is mindig megkapom, ami érdekes, mert beszéljünk már erről, hogy van ez a belpestiség, vagy mitől ez valaki belpesti, engem is mindig belpestiznek, miközben nem is Budapesten lakom, nem is Budapesten nőttem föl, én vidékről jövök, de én is belpesti vagyok, ez szerintem egy gyűjtő kifejezés. Ha jól tudom, Dancsó az viszont Budapesten lakik, szóval inkább belpesti, mint én, nem? Meg most ez mit jelent pontosan? Nekem a baráti köröm, az originál, az mind vidéki ember, mert vidékre jártunk sulikba. Szerintem az emberek, akiket itt megismertem, azok se pestiek főleg, vagy nem Pestről származnak. Ez a belpestizés, ez annyira olcsó pesti tévés tempó, pedig hát nekik van a pesti a nevükben, de hogy a belpesti az a rossz, a belpestiek a rosszak, mert a belpestiek azok mind olyanok, mint a noár. Tudom, a liberális is most egy szitok szó, pedig az, hogy elfogadó valaki, az nem tudom, hogy mióta lett, vagyis hát nagyon szomorú, hogy itthon az egy negatív dolog, hogy te liberális, te elfogadó vagy. Hát, milyen ciki neked, nem? Csomó liberális mondjuk nem csak maga mellett áll ki, hanem sokszor ugye a liberális értékek, meg ezek a liberális belpesti szekták, azok csomószor más társadalmi rétegek problémáira is felhívják a figyelmet, kiállnak más rétegekért, párbeszédet generálnak egy csomószor, majd meglátjuk, kikre gondolok főleg itt. Szóval olyan dolgokat, amire például Dancsó egyáltalán nem hajlandó. Ez a magyar belpesti réteg talán a lehető legrosszabb, legbelterjesebb társadalmi réteg ebben az országban. A legrosszabb társadalmi réteg az a réteg, ami néha más problémái mellett is kiáll, és beágri ide a partizánt. Ugye Dancsó az egy kurva jó réteg, aki büdös életében nem állt ki semmi mellett, trash és tévét fikáz, miközben reklámozza őket, szídja a Konzum Vispertont, miközben ő is ugyanúgy brandet ad el, meg ruhákat, meg ilyenek, de közben nem rest ugyanezt szídni a másik oldalon, mindig ráhúz a jó, de ironikus, és egyszer látnám, hogy a Dancsó kiáll valami érték mellett, ha csak nem ugye most az incelek mellett, milyen jó, és nulla önreflexiója van, de szégyelje magát a belpesti, úgy látszik itt a fő például a Partizán, de tényleg még most rakjuk oda, hogy nem én, hanem egy pesti tévés, vagy egy Bayer Zsolt is szerintem bármikor komolyabban veszi a Partizán, mint a Dancsót, és ez fájhat neki, hogy most a Partizán beszélt róla, szerintem nem is sértően amúgy, érdekes. Szerintem nehéz nem azt látni, hogy ez egy óriási sértődöttségből jön, mivel beszéltek róla, de figyelj, kreatív volt a Dancsó, igazi, hogy mondjam, olyan, mint egy felnőtt ember. Jobb felső sarokban a feliratot figyeljétek, amikor bevágja a partizánt, nem érzel belőle semmi sértettséget, vagy egy gyerekes. Talán a lehető legrosszabb, legbelterjesebb társadalmi réteg ebben az országban. Ratyizán. Hú, bazzeng. Ezt ő rakta oda, bazzeng? Ratyizán. Ez sikerült a Dancsónak. Jézus Krisztus. Ez azt mondom, hogy még egy pesti tévéstől is így fognám a fejem, bazd meg. Ennyire meg vagy sértődve, bazd meg a Marcékra? Azért ez hihetetlen. Érted, a Marci meleg, szóval Ratyizán. Ha-ha. Pedig aztán a Partizánt is lehetne jogos kritikákkal illetni, de nézzük, jön-e valami. A szeretet eljön, érted? A szíveden átjár. Veszedelmes szekták. Veszedelmes szekták. Bezzeg Andrew Tété az egyáltalán nem veszedelmes, bazzeg. Mondjuk az érdekes, hogy hogyan mossa össze a partizánt Noárral, ami hát azért szerintem elég messze áll a kettő egymástól. Még az egyik az inkább csak a Noár szerintem saját brendet épít a Digarére. Partizánon vannak közéleti műsorok, életútinterjúk, politikusok felkérdezése jobbról, balról, oknyomozás, előválasztási vitákat is szerintem. Szerintem egy kicsit többet hozzátettek a közélethez, mint akár a Noár, de hogy a Dancsónál biztos, hogy sokkal többet, mondjuk azt még a Noár is elmondhatja, de hogy ennyire átlátszom valaki halálra legyen sértődve bazdmeg a partizánra, az elképesztő, és ezt az egészet, jó, akkor összemosom őket a Vispertonnal. Szóval tényleg azt látja, hogy a Visperton meg a Gulyás Marci az szinte nem meg se lehet különböztetni a kettőt, nem? Ilyen az egyik. A mai videóban ki fogok próbálni egy 100 000 forint per éjszaka áron kiadott elit luxus hotelszobát. És ilyen a másik. Miért nem lehet egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy igen, fogunk ezen dolgozni meg? Nem látsz különbséget, nem? Mindkettő ugyanúgy belpesti. Ezek a szekták azonban sokszor túllépik a határt, és szörnyű bűntényekre vetemednek. Szörnyű bűntényekre, mint például, hogy nőket fogva tartanak, meg megerőszakolják őket? Gondolom, nem erre gondol. Készüljetek velem a Budapest Pride-ra! Egy képre rakta a Gulyás Marcit meg a Viszpertont. Jó, na hát ez ugyanaz a kettő, hát ki ne látná a különbséget. Még csak meg se próbál valami rendes kritikát a Partizán fej megfogalmazni, mert ugye, hogyha valaki kritizálja, őt nem fogja név szerint említeni, meg nem veszi a szájára, ugyan az Orbán sem Márkizajt. Max oda szúrogat neki egy-két videóban egy kis mellékesbe, így oda szúrogatok, és akkor ezzel le van tudva. Mert én akkora királyok, hogy nekem nem kell érdembe reagálni semmire, én a fölül állok azon, én csak így odaszúrogatok neki. Mi is tudunk ilyen szélsőségekben gondolkozni, és ilyen manipulált videókat összevágni. Ha például összekerüljük hasonlítani a videomániát a Partizánnal, akár ez is kijöhet. Neked nincsen problémád a szexizmussal? Szerinted akkor mit kéne néznünk? Mint szórakoznánk? Lojális, nem kérdez, és nyilván a szereplésének bárdolatlansága. Hordja méretednél egy számmal kisebbet, mert minél skinny fitebb, annál menőbb. Megvan egy. A nőknek is ugyanúgy szüksége van erős férfiakra, mert most ők még, azok, akik előre nézik a világot. Most még előtte vagy ennek a koncertnek. Annak is van egy iróniája, hogy mennyire azonosítva van a Partizán a Vogue-kal ebben a videóban, miközben a Partizánt is sokat kritizálja a Vogue kultúra, vagy a Vogue kultúra képviselői, sőt, kifejezetten, ha jól emlékszem, akkor transzfóbnak is tartják, erről több vita volt, nem olyan régi a sztori, úgyhogy ha egy kicsit visszamentek az időbe, ti is látjátok, hogy pont a Partizánt a Vogue-kal azonosítani az érdekes, de hát minket is lehet ezzel azonosítani. Most tenni biztos, ha valaki akar, de hát mi is ugyanúgy kritizáltuk ezt a dolgot több videóban. Szerinted a transznők nők? Lehet, hogy a Marciék ott hibáztak, hogy nem küldtek a Dancsónak csokit, amikor elhívták őt. Yeah, let's sit down and interview and then you can have it. No, you don't make the rules around here, young man. You will give me my chocolate before you come into my house. De nézzük, hogy mi történt az Andrissal. Szegény Andrissal is ilyen kritikus-e, mint a Partizánnal, ugye? Történt az Andrissal, hogy az év elején 90 napig böribe volt. Na ezt úgy sikerült összehoznia, hogy volt egy online beefje Greta Thunberggel. Igen. Így sikerült az. Ezért volt börtönbe. Adj erőt. Én ezt el se hittem, hogy ez komolyan ezt így prezentálja ide az embereknek. Me and her have had some internet arguments. I think you went to prison for it, right? Yeah, correct. Which is amazing, because I'm a climate change activist. Igen, amiatt ment börtönbe, mert Greta Thunberger beefelt egyet Twitteren. Majd így mellékesen lehet, hogy meg lesz említve a valódios, aki is, amiért elment a börtönbe. Biztos, hát hogyha egy beefelésekért el lehetne menni börtönbe, akkor én máshol se lennék amúgy. De hogy igen, ez egy érdekes mókás adok kapok volt. Mindegy, az a lényeg, hogy lekisfaszozta, a kisfasz energiának hívta az Andrew Tate-et, aki amúgy még ebben az interjúban is így, amit a Tucker Carlson nyomtak, ott is úgy csinált, hogy így, mint hogy komolyan venné ezt az egyértelmű iróniát, amit tényleg, ez már az irónia, hogy vér komolyan veszi ezt is az Andrew Tate, amikor egyértelmű csak trollkodnak vele, de az tényleg kicsit kínos volt, hogy itt nézd meg Greta Thunberg, milyen sok kocsim van, ez egy példa, ez az ember, hogy ez tudja, hogy egy kislánynak, nézd, mert sok a kocsim, nézd, hogy szennyezem a környezetet, és van, aki ennek tapsol, bazd meg. 33 autóm van, köztük egy Bugatti és két Ferrari. Ez csak a kezdet. Küldd el az e-mail címed, hogy elküldhessem a teljes listát. Erre a már 20 éves felnőtt csaj visszaoltotta, hogy biztos kicsi a pömbölője. Kérlek, világosíts fel. Küldd el az e-mailed a kis energia@kukacélettelen.com-ra. Szegény 20 éves csaj, mert amúgy amit az Andrew Tate írt, az aztán felnőttes, nem? Az felnőttes. Hogy nézd, milyen sok kocsim van. Főleg, hogy ő kezdte, hogy nézem azon. Na mindegy, érdekes. Erre Andrew visszaküldött neki egy videót, amiben próbálta megfejteni, hogy miért is lehet ez Greta Thunberg e-mail címe. Why would that be your own email address? I mean, also, I don't want to assume her gender. It's 50-50. De jó poén! Istenem, ez Andrew Tate milyen vicces. The Global Matrix got this bot farm to like and retweet and all this bot commenting to try and pretend that her telling me that she has a small in her own email address somehow teaches me a lesson. Tényleg, ezzel talán foglalkoztunk is annól. Olyan komolyan veszi, de lehet, hogy ez a játék további része csak annyira furcsa. Ja, igazából nem emiatt került börtönbe, hanem emiatt a videó miatt be tudták mérni, hogy hol van, mert a pizzás dobozok alapján, de jó, hogy úgy van eladva, hogy emiatt került börtönbe. Nem emiatt, hanem ez segített bemérni, hogy hol van bazdánk. Szóval érdekes, hogy ezt az embert így fölistenítik, miközben nézed a reakciót, és így Bazzeg, ezt nem tudom komolyan, mint felnőtt ember. Az ebben a videóban látható pizzás dobozok buktatták le Andrew Tate lokációját, és a hatóságok egyből mentek is érte. You were accused of pimping. Yeah, no, that's nothing to do with any of this case. Ó, ennyi. A Dancs annyit vágott be, hogy hát azt mondják, hogy Sriszi volt, ez semmi köze semminek. Ennyi volt az említés arról, hogy, hogy az Andrew Tate talán nem csak egy szent. Ez egész érdekes, hogy hogy lehet, hogy mindenkiről nagyon szép kritikát meg tud alkotni a Dancsó Peti, de közben itt, aki éppen bíróságra jár, és bizonyítékok vannak ellene, videók, hangfelvételek, hát itt azért ezt nem emelegetjük. Hát ez nem olyan fontos. Talán azt felejtsük is el, mert tesó, öreg Tét tesó. És miután a bátyját szabadlábra helyezték, mi volt az első dolga? Tisztességes trollhoz méltó módon ott folytatta, ahol abba hagyta, és még több pizzát rendelt erről a helyről. Mekkora egy hős, azt a... Én akkor úgy hangzik a Dancsó, mint egy 8 éves kis rajongó lenne, bazdmeg. Tényleg? Mekkora troll, bazdmeg, megint pizzákat rendelt. Hát ez... Ez igen. Egy hős. And you, my friend, are a true hero. Jó, akkor most tényleg bevágt ezt a Dancsó. Azt hittem álmodtam. Andrew Tate rendszeresen foglalkozik a Matrix fogalmával. A Matrix egy olyan felszínvilágot jelent, amit a média és az állítólagos háttérhatalom teremtett a többség számára. A magasabb szintű valóság ígérete nem egy új koncepció, nagyon sok filozófus foglalkozott ezzel, és minden vallás és szekta is ugyanerre épül. Ez a Matrix az inkább egy ilyen bullshit halmaz, amit mindenre rá lehet húzni, ami nem tetszik, akkor mindig a Matrix számad. Ez olyan, mint a Fidesznél a Soros, meg a EU, meg a Brüsszel, meg ilyenek, hogy mindig ugye a Matrix valami ellen kell menni, valami megfoghatatlan kell. Sorosnál is megtanulták, hogy egyszer meghal majd a Soros, akkor bajba lesznek, szóval akkor már Soros fiát építik, meg a Brüsszel azért, Brüsszel az ott lesz, akkor is mindig kell valami megfoghatatlan, nagy, mindent átszövő, egyértelműen összeesküvés elmélet ez az egész, de úgy van aztán eladva, hogy így a saját elégedetlenségedet becsatornázzák, nem szereted a munkát. Nyilván mindenkinek vannak frusztráció az életben, az a Matrix miatt van, érted? A Matrix, és akkor szépen így bele lehet csatornázni az embereket ebbe a dologba, és egyre mélyebb, egyre, hogy mondjam, ezek az összesküvés elméletek vonzzák egymást. Az egyiket úgy már nyitottabb lesz a következőre, és a következőre, és ez be van bizonyítva. Vannak példák arra, hogy emberek, akik sok összesküvés elméletet elhisznek, azok egymásnak ellenmondó összesküvés elméleteket is elhisznek, és még meg is magyarázzák maguknak valahogy. Két összesküvés elmélet kb. Az ellentétét mondja, és mindkettőt elhiszik. Ez nagyon érdekes amúgy. És akkor jó, rá lehet húzni egy filozófia, meg minden, de szerintem az Andrew Tate-ék nem feltétlen ez a filozófiai él, hanem az, hogy egy kicsit ugye az Andrew Tate underdog lehessen, hogy valami ellenharcolhasson, mert valami ellenharcol mindig sokkal motiválóbb, mint hogyha azt mondja, hogy én ezt gondolom, és akkor nézzük, hogy ki ért velem egyet. Így nem lehet harcosnak feltüntetni magad, de a Matrix mindig támad, hogy te is sokkal inkább egy hős leszel, ugye, mint ahogy Dancsó is itt kiemelt, hogy ez egy hős. Milyen ironikus, hogy pénzre van szükséged ahhoz, hogy kilépj a Matrixból. Financial freedom is required for, to a degree to resist. Your future and the life that is laid out for you is nothing but depressing. You're going to go to school, you're going to get in debt, you're going to get a job, you're going to get a wife, divorce is coming, you're going to lose the house eventually, your job's shit, now you're old and your life's over. That is the matrix for 99% of men. Hát igen, szerintem ez kicsit túlzás, hogy emberek 99%-a így, hogy mindent elveszít az élete végére. Van ilyen is, de hát azért ne csináljunk úgy, mintha mondjuk a nőknek, ugye most jó mangina leszek, és megmondom a másik oldalt is. Ott sem csak boldog sorsok vannak, kezdve arra a karriergyerek egyensúlya egyik vagy a másik. Nehéz ebben a világban ezt a kettőt kiegyensúlyozni. Nagyon sok országban teljesen kiszolgáltatottak, bántalmazásokban van részük, amit a rendőrség se vesz komolyan, stb. Nem veszik őket komolyan munkáknál, főleg egy ilyen minél szexistább egy társadalom. Szóval azért fogadjuk el, hogy ez a mai társadalomban férfiként és nőként is vannak nehézségek, és nem feltétlenül kell úgy csinálni, vagy hogy mindenképp csak a saját nehézségemet hangoztatni, és azt mondja, hogy ez a férfiaknak szörnyű, és akkor ez majd validál arra, hogy a nőket a rabszolgámmá tegyem. Mert az lesz együtt után ugye el lehet tudni, hogyha előfizetsz a kurzusaira oda. És hogy mi a legnagyobb magyar Matrix himnusz? Ez a szám a rabszolgalétről szól. Felosztották az életedet három dologra, és ezekkel kell beérned, amíg ki nem purcansz. Figyelj, ez legalább mókás megalapítás a Dancsót, ezt adom. Még akkor is, hogyha 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, nekem minden nap lenne 8 órám szórakozni, az kurva jó lenne. Az messze van a rabszolgaságtól, de inkább úgy lenne, szerintem ez pontosabb, hogy jó esetben 6 óra alvás, 2 óra utazás, 10 óra munka. Nyilván többet lát bele ebbe a számba, mint kéne, de attól még ez legalább egy vicces megállapítás. Szerintem, hogyha tényleg 8 órát szórakoztatna az ember, és 8 órát pihenhetne egy nap, az azért messze lenne a rabszolga munkától. Én szerintem azon sokan kiegyeznének, mert nyilván dolgozni kell. Az is munka, amit te csinálsz, most attól még nem lesz a rabszolga, hogy dolgozol napi 8 órát. Sőt, csomóan, akik saját vállalkozást építenek, vagy kiszolgáltatottak, vagy hát mindenki többet dolgozik kb. 8 óránál szerintem. Főleg, hogyha beleszámolt, hogy odamész, visszamész. Azért 8 óra az már szerintem jónak számít, hogyha tényleg csak annyi, és akkor még nem is utaztál. Alapból ennek a számnak tényleg van egy ilyen kis paródia éle is, úgyhogy azért nem gondolom, hogy ez ilyen munkás himnusz az egész, de ezért jobban kedvem, az hasonlít a... TT és Tucker az interjú során pedig megnézték, hogy hogyan gyúr Robert Kennedy, a 63-ban merénylet áldozatává vált JFK unokaöccse. Robert Kennedy a 2024-es amerikai elnökválasztáson Joe Biden kihívója lesz demokrata oldalon. Azért megnézném, hogy a Biden hogy nyomná ezt ki. Vannak látod, amivel egyet lehet érteni. Azt nem mondom, hogy egy gyúrós embernek a amerikai elnöknek lenni, de én is adnám, hogy egy rendes fizikai állapotban van valaki, főleg a Biden mellett összehasonlítva. Nem tudom, hogy mennyi esélye van most ennek a másiknak, vagy még a demokraták kiket indítanak még ezen kívül, de ezzel én is egyet tudok érteni. Én is adnám, hogy egy jobb fizikai állapotban lévő elnöket indítsanak, bár az érdekes, hogy a téthez van a kapcsolódásai, az biztos, hogy nem a legjobb fényt veti rá. De hát most ezzel ennyit mondtunk el, hogy ez kigyúrt. Az, hogy miket gondol a világról, azt azért még megvizsgálnám, mielőtt mindenképp elindítanám. Got more votes than Barack Obama! Shut up, he did! Shut up! Excuse me. Ami a Tucker Carlson, az bolond? Ez a röhögés, ez épesző emberből nem jöhet ki, most ne haragudjatok. Én ezt vissza kell néznem. Shut up, he did! Shut up! Jó van. Van ott azért valami probléma, amit nem lett felfejtve szerintem. A fiúk megnéztek egy felvételt az Egyesült Államok leghíresebb admirálisáról, aki a fiatalok átműtéséről beszélt. This is America's most famous admiral. You know, we often say that gender affirming care is health care. Gender affirming care is mental health care. Would that be your view as well? I 100% agree. Azt azért elfelejtette, és akkor ide beváljuk majd az egész mondatot, hogy trükkösen ki lett vágva belőle egy mondat, ami azt mondta, hogy ez egy öngyilkosság megelőző dolog is, és ez nem teljesen ugyanazt jelenti, hogy átműtés, szóval ez is félre van fordítva, de hogy nagyon vicces, hogy kivágták az egy mondatot, hogy ez egy A, B és C, és a C, ami arról szól, hogy a öngyilkosság megelőzés, az így ki lett csippent onnan. You know, we often say that gender affirming care is health care. Gender affirming care is mental health care, and gender affirming care is literally suicide prevention care. Would that be your view as well? I 100% agree. Na mindegy, tessék, most már odarakhatjuk, hogy így talán egy kicsit máshogy cseng ez a dolog, de ez megint a szélsőségek. Nézd, ez az admirális milyen buzis, meg hogy néz ki, és közben látod, hogy ő meg mennyire ki van gyúrva. Megmondom én neked, hogyan szállhatsz ki a Matrixból, és hogyan lehet igazán boldog életed. Elő kell fizetni a VIP csatornatagságomra. Azt reméltem, hogy a Dancsó itt még ne szűr egy tanulságot, vagy valami, de látta, hogy meglett a 8 perc, úgyhogy levágta a műsort rövidre. Én úgy érzem, hogy azért ez a Lipsi Andrew Tate ellentét, ami nem is feltétlenül egymás ellen állítható, hogy a büdös belpesti partizán rohadjon meg. Ez ennél nagyobb megfejtéseket kívánt volna, de valószínűleg a 8 éves Andrew Tate rajongóknak ez is tökéletesen meg fog felelni. Amúgy még, hogyha már Tucker Carlsonról volt szó, ugye most az előző heti videónkban, amikor az Orbán Viktorral interjút csináltat, egy kicsit beszéltünk a Carlsonról, még visszatérnék arra az interjúra, mert ott az is egy hosszú interjú, amit nyilván a legnézettebb interjú, de az mindenképp érdekesnek találom, hogy azt veszem észre, hogy egy ilyen Tucker interjúnál az Andrew Tate és szektájának, meg az egész embernek három rétege van, és ez, amit egy ilyen interjúban, ami a mainstreamnek készül a Twitterre mindenki szeme láttára, az első réteg van főleg, amikor nyilván olyanokat mond, amit így a legtöbben el tudnak fogadni, mond jókat, és aztán amikor bekerülsz a követői közé, akár előfizetsz egy kurzusára, ott már azért már érződik, hogy már kicsit szabadabban fogalmaz, és kicsit neccesebb dolgok, hát sokkal neccesebb dolgok is jönnek vele, és amikor majd bekerülsz a belső körébe, ahol már konkrétan bűnöznek meg, az a lényeg, hogy szexmunkára csábítanak nőket, az már a legfelsőbb réteg, de mindig valahogy át-át sejlik az alsó réteg a felsőkbe, úgyhogy itt is nyilván vannak érdekes meglátásai. A Tuckerről azt már tényleg beszéltünk, de őt még a Fox ügyvédje is azt mondja, hogy nem nagyon lehet elhinni azt, amit tényként állít be. Aztán tényleg irdatlan felszopásokat csinál a Tucker a Tate-nek végig, azt rossz is nézni néha, ez a nevetés, ez még nem is tudom minek mondanám. De hogyha röviden össze kéne foglalni az interjút, akkor ha férfi vagy, akkor gyúrjál, dolgozz keményen, legyen pénzed, legyen önbecsülésed, hogy mondjam, elveid tartásod, és akkor majd megbecsülnek a nők. Mert amúgy minden nő egy kurva, aki irányítani akarja a férfiakat. Mint a Matrix is. És nyilván vannak pontok, amikkel egyet lehet érteni, ez az első réteg, az a mainstreamnek szóló réteg, mert nyilván mindenben van egy igazság, csak aztán érdekes, hogy hova jut el belőle. Én nem fogok senkit diagnosztizálni, hogy ő szociopata, de hogyha valaki nekem annak tűnik, az mondjuk ő, de ezt tényleg majd egy pszichológus döntse, ugye akiket ők úgyse vesznek komolyan, szóltak mindegy lesz, de hogy ő abban a világban él, hogy minden férfinak alfának kell lenni, nem is tudja elkezdeni, hogy valaki nem akar az lenni, vagy miért nem akar az lenni, mert akkor ez biztos valami baj van vele, hogyha valaki nem akar az alfa lenni, ha kigyúrod magad, akkor meg pénzed van, akkor jönnek a csajok. Depresszió ez egy nyugati találmány, hogy begyógyszerező lehessen irányítani a társadalmat, minden azért történik a világban, hogy rabszolgaként tartsanak, az a woke, a depresszió, feminizmus, a bevándorlás, politika, média, Covid, minden azért történik. Na mindegy, meg voltak még pár érdekes részletet kiemelnék, ami így mókásnak volt. Melyikkel is kezdjem? A vallás az ugye kedvelt témám, úgyhogy kezdjük a vallással, és megmondja, hogy miért legyél vallásos. Ez egy elég érdekes érvelés volt, ami... Szóval, na nézzük. Let's say a ship crashes, and you have two people who swim to two different islands, and one island are atheists, savages, and they rip you apart, and the other island you get there, and they believe in God, and they believe they're not allowed to kill you. Even just their idea of God. God saved your life. Jó érv volt, nem? Az ateistákkal a Tere-szigeten szétszednek, megölnek meg mindent, bezzeg, ugye a vallás az még sose okozta senki halálát, sosem volt, hogy a vallás miatt megöltek volna valakit, vagy háborúkat indítottak el, meg ilyeneket, szóval ez is egy érdekes meglátás. Nem biztos, hogy engem meggyőzött amúgy arról, hogy vallásos legyek. Ez csak ilyen érdekes dolgok. Itt is most a világ szemléletekről értekezik, ez is egy érdekes szemléletetés a világnak. I think there's worldview A. The good guys, which are primarily people who do believe in God, do have parameters, do believe in standards, do believe in self-respect, do know how to say no. And there's worldview B, which changes day by day, based on what they're told, which means they have no real worldview at all. So you can literally, you can say bestiality is accepted and encouraged now, it's good for you, because for climate change. Hogy ugye vannak a konzervatívok, meg a vallások, az a jó, és akkor másik meg mindig változik, attól függően mit mondanak neki, miközben az egész biznisz arról szól, hogy ő megmondja, hogy mit gondoljanak a férfiak. Ez különösen ironikus szerintem, de hogy a világ az változik, nem ez a lényeg a világnak, szóval ahhoz alkalmazkodnia kell egy embernek, és ezért szerintem rendben van, hogy valaki gondol valamit, és aztán egy idő után más gondol, ahogy változik a világ, vagy ahogy több információ birtokába kerül valaki. Elég szomorú lenne, hogyha valaki mindig ugyanazt vallaná. És ezek után a konzervatív, vallásos dolog szerinte a gondolkozók, akik pont, hogy megvan, hogy mit kell hinniük, és akkor mindenki azt hiszi. Szóval a valláshoz és a hagyományokhoz tartozik a gondolkozás, és azokhoz, akik változtatják a világnézetüket, vagy a világhoz alkalmazkodik, ők azok, akik ismétlik, amit mondanak nekik. Nem tudom, ez is egy kicsit érdekes meglátás. Nem gondolom, hogy ez ennyire leegyszerűsíthető van, az a két ember fajta, vagy mi. Szerintem ennél sokkal összetettebb az ember is, meg a világ is, hogy megint sokkal egyszerűbb így beszélni, hogy ez meg ez van, és akkor te nyilván te jóba akarsz tartozni, mert minden más a rossz. Így sokkal könnyebb az embereket befolyásolni. When I say depression isn't real, what I'm... That really upset the world, especially the liberals, because they all live on medication, right? When I say depression isn't real, I'm saying that because I don't believe in things that can take away power from me. If I believed in depression, I would have been depressed in jail. But I can't be depressed if I don't believe in it. If you don't believe in ghosts, how can you be haunted? Kikezdhetetlen érvelés, hogyha nem hiszel a depresszióban, akkor nem lesz depressziós, és az összes lipsi az gyógyszereken él. El kell hitetni az emberek, hogy nem létezik rák, és ha nem hiszel rákba, akkor tényleg nem lehet rákos, ez is jó. De ez egészen elképesztő számomra, hogy ezt valaki ezt így. És pont ez a rész, amit a Dancsó is átvett, hogy igen, hát a pszichológusok hülyeség, és csak gyúrni kell, és ez számomra nagyon szomorú ez a világlátás, mert értem, hogy valaki így szeretné, de inkább nagyon furcsa ez a világ számomra. szemlélet. Érdekes, hogy a nőkről is amúgy valahol a férfiak jutnak eszébe, vagy a férfiakról beszél, amikor a nőkről kérdezik. Volt ilyen része is a interjúnak, arról csak írtam, a pornóról kezdik el kérdezni, az is elég vicces dolog, de nézzük, mit gondol a nőkről Andrew Tate. What do you think of women? Most people don't understand that women are the gatekeepers and women are the ultimate judges. Women are the ultimate judges, especially in of sexual access, right? The traditional masculine role is still respected and loved by so many women. If you were to ask the average woman on the street who hasn't lost her mind what she wants in a man, she would like to be financially provided for, physically protected. I love women. I think they are the most powerful and precious things on the planet. They give life. But I believe that when you love a woman, you should want to protect her and provide for her and take care of her. I don't believe you love a woman by wanting to do everything she says and cucking to her. I don't believe that because I love women, I should have no standards on what I expect. Amúgy nyilván itt elkezdi mondani ezeket a szép dolgokat, amivel egyet lehet érteni egy csomóval, de aztán ott van a másik fel, amiről nem beszél, csak később. Kedvenc, hogy elkezdi, hogy a nőknek nagyon fontos befolyása van. Ők a gatekeeperek, és aztán kiderül, hogy igazából igen, gatekeeperek, mert ők döntik el, hogy dugni akarnak-e vele azt sem. Úgyhogy igazából a dugást tudják megakadályozni azzal, hogy nem akarnak vele dugni, bár tudjuk, hogy Andrew Tate nagyon sokszor ez sem akadály. De hogy alapvetően milyen hülye kérdés, hogy mi a véleményed a nőkről? Ki kérdez ilyen baromságot? Hát a nők is emberek, és vannak jó fejek, meg rossz fejek. Ugyanúgy mi az, hogy mi a véleményed? Szóval ez kicsit alapvetően egy ilyen barom kérdés az egész szerintem. Mint hogyha a nők egy ilyen homogén halmaz lenne, nem lenne egy millió, ahány ember, annyi fajta, ahány nő. Hát most hogy lehet erre egy unblock válaszolni, hogy a nők? Ez is érdekes, hogy már alapból így tekinteni, hogy az egy halmaz, ami nagyon más. A melegek is szóba kerültek, hagyjuk is. Ott is az egyértelmű iróniát értették félre, és aztán meg itt izélnek, hogy ne legyen a melegeknek gyereke, mert nem tudom, melegek lesznek azok a gyerekek is, miközben hát a meleg gyerekek is valószínűleg egy férfi, meg egy nő csinálta őket, ugye? Mindegy, nem is akarok belebonyolodni, mert itt csak pár példát akartam hozni, egy érdekes dolgok is vannak ebbe az interjúban, és ez csak a felszín, ami, hogyha elkezdesz mindenféle Andrew Tate videókat nézni, elég mélyre lehet menni, főleg, hogyha még befizetsz a kurzusra, egy része a kurzusnak már el lett távolítva, de hát fel lehet lenni az interneten ezeket. Na, szóval zárjuk le annyiban, hogy érdekes, hogy Dancsó, aki mindig elég kritikus tud lenni, most úgy látszik ezt a kritikus élét pont az Andrew Tate-nél vesztette, pedig ott is azért meg lehetne említeni pár dolgot, és valahogy nem tudta elfedni a kisfiús rajongását az Andrew Tate irányába, és a kommentek az meg külön érdekes, hogy mennyien istenítették itt a Dancsót, hogy na végre valaki kiáll. Voltak, akik kicsit furának érezték, hogy ő is tolja ezt, de hogy rengetegen tapsoltak emellett, hogy ez igen, a Dancsó végre kiáll, ez végre. Igazából az a baj, itt is azt éreztem, hogy igazából lehet, hogy az Andrew Tate-et meg nem is ismerik egy csomóan, de az Andrew Tate-et a Vogue ellentétének tette meg, a Vogue-ot meg most utáljuk ugye nagyon, és ezzel már nagyon szépen be is mutatta az embernek, hogy igen, hát én sem szeretem ezeket a Vogue-okat, ezeket a jönnek a gyerekeinkért Vogue-okat, és akkor hát akkor az Andrew Tate úgy látszik, akkor ez a másik véglet, pedig nem. Nem. Nehéz elfogadni, hogy változik a világ, és az Andrew Tate rajongóinak is, és lehet, hogy pár évtizede még könnyebb lett volna férfinak lenni, mert akkor még sokkal többet megtehettek a férfiak, és úgy érzik szerintem egy csomóan azzal, hogy most a nők jogai, meg a nőkhöz való hozzáállás, az változik a világban, fejlődik. Azt úgy érzik, hogy azzal, hogy a nők nagyobb szeletet kapnak a tortából, azzal ők kevesebbet, de ez nem így van, ez nem egy ilyen, hogy van ott egy torta, és akkor ők úgy érzik, hogy épp veszik el a torta szeleteiket, amiket megkapnak a nők. Ez két külön torta, amiből az egyik fél egyelőre nem kapta meg az összeset. És most kibalanszolódik a világ, hosszú távon még nem tartunk ott. És ez nagyon rossz. Néhány férfinak úgy érzi, hogy nem lehet olyan, mint régen, mert régen azért 100 évvel ezelőtt éltél, vagy 50 évvel ezelőtt is, akkor voltál igazi férfi, akkor még sokkal megengedőbbek voltak a férfiak abúzusaival szemben, meg azzal, amiket csináltak. Most már nem. És ezt tudom, hogy alkalmazkodni kell, hogy most már lehet, hogy nem a férfiak a világ közepe, legalábbis bizonyos irányzatok szerint. És biztos, hogy ez az új világ csomó embert frusztrál, főleg frusztrált férfiakat, és biztos lesznek serdülők, akik meg belépnek ebbe a férfinő csatatérre, és akiknek ez az Andrew Tate imponál, jó, igen, ő izmos, nagyon jól tud beszélni, kocsik, csaj, mindent megkap, és akkor ez jön velük először szembe, és akkor ki is vannak akadva valami csajra, és akkor ez imponál nekik, és ezt a mindsetet teszik magukévá, csak jobb tudni, amit ugye a Dancsó nem szólt róla, pedig biztos nagyon sok fiatal következik, hogy mire akadnak ezáltal, mert szerintem ez a mindset, amit ez az Andrew Tate átad, de nem egy egészséges felnőtt férfi, hanem egy frusztrált, nőket irányítani akaró férfi irányába pusholja őket, miközben ez nem túl egészséges mindset, hogyha a jövőben normális emberi kapcsolatokat akarsz kialakítani. Úgyhogy mindenkit óva intenék, hogy ezt minden ilyen szigma, meg ilyen hülye mindseteket bemagoljon, és aztán majd csodálkozik, hogy nem tud normális kapcsolatokat kialakítani nőkkel, és az nem a nők hibája lesz, hanem ennek ez a hülyeség, amit bemagoltál, hogy neked mindent le kell, hogy mondjam, uralnod. És a Dancsó is jobb, ha tudja, mit ad át szerintem ezzel rengeteg fiatalnak. Azt, hogy az elefánt tornyából nem jön le sehova, csak néha leköp onnan egyet, és azt mondja, hogy büdös belpesti lipsik, és ennyi önreflexió van benne, azt oké, ez a saját alapdöntése, nekem ebben nincs beleszólásom, azt sem, amit akar. Alapvetően amúgy a Dancsót is egy értelmes, meg normális értékrendű embernek tartom, de valahogy ez a rabbit hole neki valamiért egy gyengéje szerintem. Szóval nagyon-nagyon érdekes kettőség van bennem a Dancsóval kapcsolatban, de lehetett tudni, hogy ekkora elérése majd azért nyilván hullámokat ver, hogyha valami ilyenbe beleáll, hát most ez egy hullám a sok közül, már sokan nem foglalkoztak ezzel a dologgal, és furcsa, hogy általában nem áll ki dolgok mellett, és amikor ki kell állni valamilyen dolog mellett, akkor emellett sikerül Andrew Tate meg a szektája mellett. Szóval régen is voltak gyanús dolgok, de ez azért nekem ez volt az igazi csalódás. Mert ugye nyilván könnyű mindig okosakat mondani, hogyha mindig csak lefele rúgsz az egyértelmű trashre, a legszennyebb műsorokra, Varga Irén meg ilyenek, akkor nyilván könnyű okosakat mondani, mert arra mindenki egyet fog érteni, és aztán egyszer kell valamit mondani, ami nem feltétlenül a mainstream, és rögtön mesztelen lesz a király, és azt érzem, hogy bazzeg, Magyarország egyik, hanem a legnépszerűbb videósa Andrew Tate-et élteti, és ez rendben van. Nem is szabad ebbe a sok millió feliratkozóba, ami Magyarország egyik legnagyobb youtubere, minden extra dolgot belelátni, mert túl nagy jelentőséget adunk, hogyha valakit sokan követnek ennek, hogy ha ő mond valamit, akkor meg őt nem lehet kritizálni, mert már ahhoz túl sokan követik, hogy kritizáljuk, az mi lesz, hogyha ő mond valamit. Valamiért óvatosabbak az emberek a Dancsót illetően, pedig hogyha ugyanez előadná úgy, hogy egy sokkal kisebb csatorna, akkor valószínűleg azért nem bánnának ilyen kezdővel vele. Úgyhogy érdekes, hogy Dancsó az néha itt eljátszon egy királyt, aztán ilyenkor, amikor Andrew Tate-et élteti, akkor meg csak egy ilyen kis riad sértődött, tétrajongó kisfiút látok benne, akit mindenki bánt, ugye a belpest lipsik, mindenki bánt, persze. De az a jó hír, hogy hiába kisfiúként viselkedik valaki, sosem később felnőni, akár megkövetni magad, ami úgyse fog megtörténni. Semmi következménye nem lesz ennek a videónak nyilván. Max, amit ilyenkor csinál Dancsó, hogy valamelyik videóban valami utalás erejéig belém rúg, azt kész. De attól még, hogy mondjam ezt, ezt ki kellett adnom magamból, mert egy kicsit felcseszett ez a szintű szolgai felszopása Andrew Tate-nek. Szerintem az is tanulságos amúgy, hogy mennyire könnyű a szélsőségeket így a magadévá tenni és abba beállni. És ebben is érdekes tanulság számomra, hogy sikerült csak a szélsőséget fölbefognia. Valamennyire látszólag azért is, mert van benne egy kis sértődés, de akkor is nyilván mind a kettő oldalt kell és lehet is kritizálni. Úgy az Andrew Tate-nek a dolgai közt is nyilván vannak dolgok, amik imponálók lehetnek, és valakinek még van a része, ami nem is a toxikus része. Ugyanígy a woke-ot is lehet kritizálni, mert nagyon sokszor nagyon szélsőséges irányokba viszik el, és olyan problémákról beszélnek, amik nem problémák, vagy úgy cancelezzek embereket visszafele, ami nem jogos, és olyan problémákat üldöznek, amilyen sokkal fontosabbak is vannak. Nagyon durva vadhajtásai vannak ennek a woke-nak is, amit mi is szoktunk kritizálni, és nagyon sokan. Ugyanúgy a másik oldalnak, ennek a konzervatív keresztény iránynak is elég sok kritikája lehet, és értem, hogy valakinek akár nők közül is imponálhat ez, de akkor is úgy érzem, hogy mind a kettőben lehet értéket találni, mind a kettőben van mit kritizálni, mégis sokkal kifizetődőbb csak az egyik oldalra állni, mert az emberek így sokkal jobban csatarendbe tudnak állni, sokkal könnyebb azt mondani, hogy figyelj, ezt a szélsőséget most ezt nyomjuk, és akkor lehet menni a csatába, míg azt mondani, hogy figyelj, ebben is meg abban is meg kell találni az értéket, az már sokkal több energia befektet működtetés az agynak, az már sokkal több aktív közreműködést vár a hallgatótól, és ezt nem mindenki szeretné befektetni, mert az, hogy mondjam, egy csomó szerezés, mint a víz, ugye, ami mindig a legkevesebb ellenállás felé megy. Az ember, amikor tartalmakat néz, hallgat, vagy ideológiát keres, egy csomószor, hogyha azt érzi, hogy hát ez itt egy összetett világnézet, ami azt mondja, hogy a kritikus gondolkozás a fő, és nem csak mindent egy oldalról bemagolok, és akkor felmondom, és minden más meg szar, az egy sokkal nehezebb, és sokkal fárasztóbb agyi munka, hogy hát igen, meg kell mindegyet vizsgálni eseti szinten, leszűrni, mi a jó benne, mi a rossz, mindegyikből van mit megkritizálni, ez sokkal nehezebb. Az Andrew Tate-féle iskolát meg nem keverném, és nem raknám a woke ellentétének, mert ez is egy hamis dilemma, mert az Andrew Tate, meg ez az egész iskola, ez olyan, mint egy csomó puha, ilyen beépítős rendszer, ez nem a woke ellentét, ez egy átverés, amiben az embereket be akarják építeni, amiben pénzt akarnak, ez egy, hogy mondjam, egy incel MLM, szóval nem érdemes a woke ellen rakni, mert akkor rögtön, akinek elege van a woke-ból, azt hiszi, hogy ez a másik véglet, pedig nem, és amúgy sem a másik végletbe kéne menni, hanem középre, mert ott lehet valahol találkozni. És valahol lehet, hogy az igazság is inkább ott lesz. Amúgy pont érdekes, hogyha már Dancsóról beszélünk, hogy ugye régen volt ez a Szirmai Dancsó ellentét, de hát csak azért már mindketten filmekkel foglalkoztak, úgyhogy külön ironikusnak érzem, hogy amíg a Dancsó egy ilyen szélsőség mellett, hogy mondjam, nem túl összetett, eléggé felszínes videó csinált egy szélsőségről, de letette a voksát egy szélsőség mellett. Addig mondjuk a Szirmai Gergő pont csinált egy videót a Oppenheimer kapcsán erről a témáról, ahol a vókot meg ezt a konzervatív dolgot állította szembe egymással, kicsit jobban kifejtve arról mesélt, hogy miért lehet az, hogy sokkal könnyebb egy szélsőségbe beállni, és miért nehezebb a középen megmaradni, de miért érdemesebb. Ez a szituáció pedig mindenkinek ismerős lehet, aki így úgy amúgy megpróbál szembeszállni a szélsőséges hangokkal manapság. Mert azt mondjátok, hogy szélsőségesnek lenni rossz, de arról senki se beszél, hogy szélsőségesnek lenni mennyire könnyű. Ajánlom azt a videót, azt sokkal inkább ajánlom, mint ezt. Szóval tudom, hogy nehéz elfogadni, hogy a világ az sokkal sokszínűbb ahhoz, hogy csak szélsőségekbe gondolkozzunk, mert nagyon sok fajta ember van. Nem lehet csak egy szélsőséget kiragadni, és azt mondani, hogy az igaz. És a világ sokkal összetettebb annál, hogy megértsük. És ezt is nehéz elfogadni, hogy igen, nagyon sok dolgot nem értek a világban, nagyon sok dolog lehet, hogy nem úgy van, lehet, hogy egy nagyon kis szeletét látom, és ez jó esetben arra kéne az embereket intse, hogy hát igen, sokkal több alázatot és energiát kíván ez a dolog, és mindig egy kicsit hátrább kéne lépni, kicsit mind a kettőt kritikusan szemlélni, mert óriási a világ, aminek nagyon pici szeletét látjuk, és az alapján, a pici szelet alapján, hogy éppen melyikbe húzott be minket az algoritmus, kijelenteni, akkor mostantól én ebbe a csapatba vagyok, és az ellen megyek, ez nagyon kényelmes és olcsó dolog, főleg 1 millió feliratkozóval, és azt gondolom, hogy aki ennyi emberhez elér, az lehet, hogy egy kicsit örülnék, nem én fogom megmondani, ki mit csinálom, de örülnék, hogy kicsit összetettebben látná a világot, és egy kicsit jobban belegondolna, hogy ő azzal, amit mond, és azzal, amit prezentál, milyen irányba viszi ezt az egész diskurzust. Úgyhogy szerintem erre az első lépés mindig beismerni, hogy mennyi dolgot nem tudunk, mennyi dologra nincs rálátásunk, és egy kicsit toleránsabban, és egy kicsit kritikusabb szemmel azzal az oldallal, amit választottunk, lehet, hogy egy kicsit reálisabb képet kapunk, de mindenképp az alázata segít, amit sajnos nem nagyon látok itt a videómánián, mert úgy érzem, hogy amennyire kritikus tud lenni Dancsó, annyira nem tudja kezelni kritikát, ha róla van szó. Nem mondom, hogy a Dancsó egy rossz ember, nem mondom, hogy utálom, csak kicsit félek, mert fontos szerintem, és érdekes, hogy egy Magyarország egyik legnépszerűbb videósa mit képvisel, milyen felelősség teljesen teszi ezt, és milyen irányba befolyásolja a magyar közbeszédet, de sajnos úgy érzem, hogy ennek a lejtőnek még nincs vége. De szeretném, hogy ne legyen igazam.